Trójka, program trzeci, jest południe, środa 7 lutego, Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim pytanie, czy Ryszard Czarnecki zachowa stanowisko wiceprzewodniczącego Europarlamentu. Ostrzeżenie IMGW przed gołoledzią dla 5 województw i kłopoty niepełnosprawnych kierowców w Krakowie. Za kilka chwil Parlament Europejski będzie głosował nad odwołaniem z funkcji wiceprzewodniczącego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. To reakcja na jego wypowiedź o europosłance PO Róży Thun. Ryszard Czarnecki porównał jej krytyczną ocenę o sytuacji w Polsce do postawy szmalcowników w czasie wojny. Łączymy się ze Strasburgiem, gdzie jest Karol Surówka. Czy wiadomo, jak w tej sprawie zagłosuje Parlament? Głosowanie w tej sprawie będzie tajne, co utrudnia przewidywanie jego wyniku. Na korzyść Ryszarda Czarneckiego przemawia to, że do jego odwołania konieczna jest większość 2/3 głosów. Z drugiej strony jednak usunięcia Ryszarda Czarneckiego ze stanowiska chcieli przewodniczący największych ugrupowań europejskich. Sam zainteresowany mówił wczoraj, że zawiązała się w tej sprawie koalicja. Faworytem zdecydowanym są przeciwnicy Polski, gdzie są i liberałowie, i komuniści, i zieloni, i socjaliści, kadecy, PO, PSL. Przewodniczący ugrupowania ludowców zapowiedział podczas tej sesji Parlamentu Europejskiego, że jeśli doszłoby do odwołania Ryszarda Czarneckiego, jego frakcja jest gotowa poprzeć innego polityka PiSu na to miejsce. Róża Thun tymczasem mówiła, że sprawą nie chce się już zajmować. Dziennikarzom podczas tej sesji powiedziała tylko, że jest jej przykro, że parlament w tej sprawie w ogóle musi rozstrzygać. Nie chcę się zajmować panem Czarneckim. To jest sprawa dla posłów w Parlamencie Europejskim i dla sądów w Polsce. Ja bym chciała, żeby się Parlament Europejski nie musiał zajmować takimi okropnymi sprawami. Głosowanie w tej sprawie powinno się zacząć za kilkanaście minut. Karol Surówka, dziękuję za relację. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać. Ostrzeżenie przed gołoledzią dla 5 województw. IMGW wydał alert 2 stopnia przed marznącymi opadami dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z kolei dla Śląska, Małopolski i Świętokrzyskiego ostrzeżenie 1 stopnia. Drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informuje też o kolejnej osobie, która zmarła z powodu wychłodzenia organizmu. Według danych RCB od początku listopada zanotowano już 32 ofiary mrozu. Transport prawie 40 tysięcy opakowań podrabianych perfum, odzieży, obuwia i galanterni znanych marek zatrzymali funkcjonariusze celno-skarbowi w Augustowie. Kierowca wjechał do Polski z Litwy. Funkcjonariusze zatrzymali ciężarówkę do kontroli na obwodnicy Augustowa, mówi Maciej Czarnecki. Z dokumentów przedstawionych przez 42-letniego kierowcę tira wynikało, że wiezie on z Litwy do Polski m.in. kosmetyki oraz odzież. Podczas rewizji okazało się, że w kartonach zapakowanych w worki znajdują się towary oznaczone znakami towarowymi kilkudziesięciu znanych światowych marek z branży perfumeryjnej i odzieżowej. Ponieważ wygląd towaru, jego deklarowana wartość oraz sposób zapakowania mogły świadczyć o przestępstwie, służba celno-skarbowa zarekwirowała podejrzany transport, a o zatrzymaniu poinformowała przedstawicieli firm, właścicieli praw do chronionych znaków towarowych. Gdyby to były oryginalne produkty, ich wartość rynkowa wynosiłaby co najmniej 9 milionów złotych. Zgodnie z przepisami za obrót podrabianymi towarami grozi kara do 5 lat więzienia. Co najmniej kilka tysięcy osób niepełnosprawnych straciło uprawnienia do tanich abonamentów postojowych w Krakowie. To efekt nowej uchwały Rady Miasta. Zgodnie z nią abonament za 2,5 zł przysługuje tylko posiadaczom tzw. karty parkingowej uprawniającej do parkowania na kopertach. Problem w tym, że takie karty ma niewielu niepełnosprawnych. Z preferencyjnych abonamentów korzystają niepełnosprawni z całego województwa. Do Krakowa przyjeżdżają przeważnie na konsultacje lekarskie, zabiegi i rehabilitację, mówi Małgorzata Felger ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Był ruch bardzo drastyczny, bardzo rygorystyczny. Przedstawiciele magistratu twierdzą, że dzięki nowym przepisom tanie abonamenty trafią do tych niepełnosprawnych, którzy ich naprawdę potrzebują. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej wydawana jest dla osoby, która ma kłopoty z samodzielnym poruszaniem się. Taki abonament dla takiej osoby jest jak najbardziej uzasadniony. Mówi Robert Pasieka z Miejskiej Infrastruktury. W związku ze zmianą przepisów posiadacze kart parkingowych, którzy mogą parkować na kopertach, zyskali dodatkowe przywileje. Mogą kupić miesięczny abonament postojowy za 2 zł. Pozostałym niepełnosprawnym, których jest zdecydowana większość, podniesiono cenę abonamentu o 100 razy do 250 zł. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pogodna północ kraju, na południu więcej chmur, może padać śnieg, deszcz ze śniegiem lub marznący deszcz powodujący gołoledź. W Rzeszowie w tej chwili minus 6 stopni, w Warszawie i Toruniu minus 4 stopnie, w Gorzowie i Szczecinie minus 3, minus 1 stopień w Łodzi, a we Wrocławiu plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 6 minut po południu. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracuje nad zmianą ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. O co chodzi? O klauzulę sumienia. W ustawie jest bowiem taki przepis. Skorzystanie z wolności sumienia i wyznania nie może prowadzić do uchylania się od wykonywania obowiązków publicznych nałożonych przez ustawy. Prace w komisji zmierzają do uchylenia tego przepisu, tak by częściej można było z klauzuli sumienia korzystać i na nią powoływać się. Klauzula sumienia, jak pamiętamy, umocowana jest w ustawie o zawodzie lekarza. Pozwala medykom na odmowę, na przykład zabiegów niezgodnych z ich światopoglądem. Komentujący prawnicy mówią, że pracę można interpretować jako próbę na przykład wprowadzenia klauzuli dla każdego. Dla Rzeczpospolitej sprawę komentuje dr Paweł Borecki. Można wyobrazić sobie sytuację, że ktoś powołując się na sprzeciw sumienia odmówi płacenia podatków albo że prokurator odmówi ścigania niektórych przestępstw. Czy tak będzie? Nie wiadomo. Wiadomo, że intencją wnoszących petycję w tej sprawie jest uchylenie przepisu po to, by odwoływanie się do sumienia było łatwiejsze. Dziś pytanie: klauzula sumienia dla każdego. Czy tak, czy nie? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach. A moim gościem jest pan dr Marcin Olszówka, Instytut Ordo Iuris, Uczelnia Łazarskiego. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Po zmianie w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania na klauzulę sumienia będzie mógł powołać się każdy? I tak, a nawet powiedziałbym, że już jest to możliwe wcześniej, ponieważ nie do końca była ścisła informacja, którą przed chwilą usłyszeliśmy, że klauzula sumienia, czyli prawo do sprzeciwu sumienia wynika z ustawy o zawodzie lekarza. Ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko tyle, może był to skrót myślowy, za co przepraszam. Tak, to był skrót myślowy. Proszę, uzupełnijmy zatem, że rzeczywiście ta klauzula wyjątkowo znalazła się w ustawie o zawodzie lekarza. No inne grupy zawodowe, jak dlatego o tym wspomniałem, jak pamiętamy, nie mają podobne przepisy. Owszem, nie mają takich gwarancji, na przykład nie mają farmaceuci, ale domagają się. Ale wróćmy do meritum. Czy na tę klauzulę sumienia po zmianach będzie mógł powołać się każdy? Tak, ponieważ wynika to z konstytucji, właśnie to, do tego zmierzałem i chciałem to bardzo wyraźnie podkreślić, że klauzula sumienia jest integralnym elementem konstytucyjnej wolności sumienia. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie to powtarzał, po raz ostatni w roku 2015, ale to nie pierwszy raz. Przypominam, że wolność sumienia to nie tylko prawo do wyboru światopoglądu, czy religii i moralności, ale to przede wszystkim prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem oraz wolność od przymusu postępowania wbrew niemu. No tak, Trybunał Konstytucyjny bardzo wyraźnie powiedział, że klauzula sumienia przysługuje każdemu i że każdy, bez wyjątku, ma prawo powoływać się na swój sprzeciw sumienia i odmówić wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem, jeżeli ten obowiązek napotyka jego poważny sprzeciw sumienia. Oczywiście problem w polskim porządku prawnym polega na tym, że rzeczywiście precyzyjny sposób korzystania z klauzuli sumienia jest, tak jak właśnie pan powiedział, uregulowany tylko w odniesieniu do zawodu lekarza, szczególnie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i w zasadzie analogicznie w przypadku zawodu pielęgniarki i położnej. Bo rozumiem, też, ale panie doktorze, wracając do tej ustawy, bo w ustawie i przepisie tam zawartym chodzi o to, no bo o co chodzi? O to, by osoby wykonujące obowiązki publiczne nie mogły zasłaniać się klauzulą sumienia, bo to no, w niektórych sytuacjach pewnie taka była intencja ustawodawcy, może prowadzić na przykład do paraliżu państwa. No, trudno sobie wyobrazić na przykład sytuację, że minister obrony albo generał, który za chwilę ma prowadzić wojnę obronną, przypomni sobie, że jest pacyfistą, nie może wydać rozkazu o użyciu broni. Sytuacja dość absurdalna. Możliwa? Nie do końca, proszę pana. Nie do końca. Po pierwsze, trzeba jeszcze sobie uświadomić, że sam przepis, o którym mówimy, czyli ten artykuł 3 ustęp 2 ustawy z 89 roku, on jeszcze pochodzi z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Został uchwalony w roku 89 przed wyborami czerwcowymi. I jest on w dużej mierze dość charakterystyczny dla państwa totalitarnego, w którym no, nie ma miejsca na klauzulę sumienia. Klauzula sumienia jest elementem państwa demokratycznego. Przechodząc już do jakiegoś pana przykładu. Oczywiście to prawdą jest, że klauzula sumienia przysługuje każdemu człowiekowi, ale powołanie się na klauzulę sumienia, mówiąc kolokwialnie, nie jest takie proste. Po pierwsze, oczywiście sprzeciw sumienia może być skierowany tylko wobec konkretnej czynności, czyli wobec konkretnego zachowania, a nigdy wobec konkretnej osoby. Po drugie, pan ten przykład tym generała, który sobie nagle przypomni, że jest pacyfistą, no, tak. jest przykładem o tyle nierealnym, że nie można sobie wyobrazić pacyfisty, który by jednocześnie pełnił zawodową służbę, był zawodowym oficerem, zawodowym żołnierzem. A ja sobie to jednak wyobrażam, bo ludzie się zmieniają i w pewnym momencie życia na przykład przychodzi inny światopogląd. To prawda, oczywiście generałowi czy oficerowi oczywiście może zmienić swoje poglądy, może zmienić swoje zapatrywanie na świat, ale przy tak diametralnej zmianie, no niestety wiązałoby się to także z koniecznością zmiany zawodu. Tak, z koniecznością zmiany zawodu. To jakby nagle pracownik kliniki, która zajmuje się zapłodnieniem i zapłodnieniem in vitro, a są takie przypadki, jakiś lekarz nagle zmienił zdanie, no to siłą rzeczy musiałby z tej konkretnej kliniki odejść. Ale panie doktorze, właśnie, Arebur tak wielu słuchaczy argumentuje, że po co w ogóle zapisy jakiekolwiek o klauzuli sumienia, po co to regulować, skoro w każdej chwili można zmienić zawód albo dobrać tak zawód, aby nie było kolizji. Dlatego, że pan podał przykład, który praktycznie wyklucza możliwość powołania się sprzeciw sumienia, ponieważ istota jak gdyby zawodu w tym przypadku, który pan podał, czyli istota zawodu jest sprzeczna, jest całościowo sprzeczna ze światopoglądem. Bije się w pierś, panie doktorze, podam w takim razie inny przykład, jeśli pan pozwoli, bo rzeczywiście tamten obarczony być może jest pewną słabością. Aptekarz. To nie jest już abstrakcyjny przykład, bo jak wiemy, farmaceuci, przynajmniej niektórzy, domagają się prawa do powoływania się na klauzulę sumienia. I tak, aptekarz będzie mógł zgodnie ze swoim sumieniem niektórych leków na przykład nie wydać, mimo że wcześniej zostały zapisane przez lekarza. Na przykład środków antykoncepcyjnych, które budzą pewne emocje, prawda? No tak, ten przykład jest zdecydowanie lepszy i oczywiście takie sytuacje mają miejsce, ponieważ farmaceuci powołują się na swoje konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia, które ono poniekąd jest w sprawie farmaceutycznym tak nie wprost jest uregulowane, które to wynika z ustawy o izbach aptekarskich. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby w przepisach prawa sposób powoływania się na klauzulę sumienia przesłana to doprecyzować i tym poniekąd zajmuje się Komisja Sejmowa. Oczywiście zawód aptekarza rzeczywiście polega na sprzedaży produktów leczniczych, które mają różny charakter i stanowią dość, powiedziałbym, złożony asortyment, dość szerokie spektrum. No i w nich mogą się zdarzyć takie środki, przede wszystkim środki antykoncepcyjne, które budzą sprzeciw sumienia farmaceutów. Panie doktorze, czy taka sytuacja nie prowadzi do, może w mniejszej skali, ale wyobrażam sobie też większą skalę, do jakiegoś totalnego bałaganu? To ja będę biegał z receptą od apteki do apteki i pytał farmaceutę, czy ma sumienie, tak? Wie pan, przy całym szacunku dla zawodu farmaceuty, jeśli nie pozostawimy tej zasady, że jednak o sposobie leczenia, o doborze leków decyduje lekarz, no to wyobrażam sobie, że może powstać taki maleńki bałagan. Nie, no to akurat te obawy są trochę nieuzasadnione. Po pierwsze, w tej narracji, której pan użył, trochę traci, znaczy traktujemy farmaceutę trochę jak takie urządzenie, które ma wydawać, taki automat, który wydaje leki. Oczywiście nie kwestionuję z relacji pacjent-lekarz, trzeba jednakże pamiętać, że farmaceuta także jest zawodem medycznym i on także czuwa nad bezwzględnie tak, ja jestem pełen szacunku dla tego zawodu, ale przywołuję ten przykład nieprzypadkowo. On już ale jest... proszę mi, bardzo proszę, zakończyć. Tak, naturalnie. Prawo farmaceutyczne zawiera już w chwili obecnie bodajże na 8 albo 10 przykładów, kiedy farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego, nawet jeżeli przychodzi do niego pacjent z receptą. Tam jest, jeżeli w ocenie farmaceuty wydanie leku mogłoby zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta, i tak dalej. Ale nie ma zapisu dotyczącego klauzuli sumienia. Tak, chociaż on tam być powinien ze względu na nadrzędność konstytucji nad ustawami. Natomiast oczywiście są pewne przepisy właśnie dotyczące życia i zdrowia pacjenta, no w tym przypadku pacjenta nienarodzonego, no, którego życie, ewentualnie zdrowie no, może być zagrożone ze względu na wydanie właśnie środków antykoncepcyjnych. Jak powiedziałem, panie doktorze, przywołuję ten przykład, ponieważ w styczniu Komisja do Spraw Petycji skierowała do Ministerstwa Zdrowia taki dezyderat dotyczący przyznania farmaceutom prawa do klauzuli sumienia. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Doktor Marcin Olszówka, Ordo Iuris, także pracownik naukowy Uczelni Łazarskiego, jest moim gościem. 17 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, klauzula sumienia dla każdego, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na państwa komentarze w listach, telefonach, polecam stronę internetową Sonda przed 13. Pan Andrzej piszący komentuje, zasada powinna tu obowiązywać, bardzo prosta. Jeśli moje sumienie jest się, przed czym się wzdraga, to muszę po prostu zmienić branżę, w której działam. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Ja jestem przeciw takiej nowej klauzuli. W porządku, gdy mówimy o naszej religii i o naszym dekalogu, który warunkuje postępowanie także w pracy, ale co, gdy do głosu dojdą przedstawiciele innych religii? Pan Janusz jeszcze. Panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się. Dzień dobry. Kłaniam się. To jest absolutna niedorzeczność, bo sumienie jest pojęciem tak nieokreślonym, że nie sposób zweryfikować tego prawnie. Natomiast zacytuję, sparafrazuję wypowiedź marszałka Piłsudskiego, który mówił, że prawda jest jak dupa, każdy ma swoją. I tak samo jest z sumieniem. I niestety to jest skandal, że istnieje w ogóle pomysł na to, żeby obywatelowi ograniczać dostęp do usług, które są legalne. W jaki sposób obywatel ma na przykład pójść do lekarza, do aptekarza czy do sądu, jeżeli powiedzmy chce wziąć rozwód, obywatelka czy obywatel, a sędzi klauzula sumienia nie pozwala tego rozwodu udzielić. To ogranicza prawa sumienie lekarza, aptekarza czy innych sędzi, jeżeli w ogóle ma takie sumienie, bo niektórzy podobno nie mają, ogranicza prawa innych osób do korzystania. To jest niedorzeczne. Ciekawe, I na koniec. Tak, jeśli pan bardzo pozwoli, proszę. Na koniec. Moja osobista przygoda z klauzulą sumienia w piwnicy, gdzie moja żona rodziła moje dzieci, wszyscy klauzulę sumienia mają w szufladach i błyskawicznie je wyciągają w rozmaitych okolicznościach, co nie przeszkodziło w tymże szpitalu przed próbą wyłudzenia pieniędzy od mojej żony. Więc sumienie jest, tak, co innego jest sumienie, jeśli chodzi o wykonanie konkretnej usługi, a co innego, jeśli chodzi o wziątkę finansową. W nawiązaniu, na własnym przykładzie. Dziękuję panie Januszu, w nawiązaniu jeszcze do telefonu pana Tomasza. Otóż nie mówimy, proszę państwa, o jakimś nowym zapisie. Przypomnę, że w Konstytucji jest artykuł 53. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Chodzi tylko zapewne o zakres i sposób stosowania tego artykułu. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry. Pozdrowienia z Sopotu. Wie pan co, jestem pełen obaw. Co by się stało, gdyby pacjent potencjalnie potrzebujący transfuzji krwi spotkał lekarza, który jest wyznania pewnej religii i ona mu na takie rzeczy nie pozwala. I argument, który przed chwilą jeden z rozmówców podniósł, nie przeszkadza lekarzom pobierania wysokich gaży i tu nie ma klauzury sumienia. Tu sumienia, dziękuję bardzo. Jak panowie twierdzą, działa troszkę słabiej. Pan Karol pisząc argumentuje, jako żołnierz zawodowy jestem przeciw klauzuli sumienia. No bo jakby to wyglądało, jako żołnierz mam bronić naszej ojczyzny, a jako człowiek nie chcę zabijać nawet wrogów. Kocham swój zawód. Pozdrawiam pan Andrzej. Panie Andrzeju? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja bym chciał tylko takie kardynalne pytanie zadać. Czy mamy w jakikolwiek sposób i przez kogo zostać uprawnieni, żeby moje sumienie, nasze sumienie było determinatem postępowania wobec drugiej osoby? To jest głębokie nieporozumienie. Bo ja mogę mieć, powiedzmy, sumienie wynikające czy to z wiary, czy z przekonań, czy z doświadczeń życiowych i obarczę tym wynikiem drugiego człowieka potrzebującego pomocy. No jest to skandal. Jest to udzielanie, uciekanie w metafizykę jakąś. Nie wiem, po co, na co i dlaczego, zresztą wolę nie wiedzieć, ale moim zdaniem jest to strasznie przykre dla każdego normalnego człowieka, który nie szuka sublimacji ani cudów, tylko ludzkości, ludzkiego podejścia i zrozumienia swoich potrzeb przez drugiego człowieka. Pozdrawiam pana, pan Piotr, nieco inaczej o sumieniu. Dlaczego nie? Jeśli mechanik nie chce zamontować w aucie części wątpliwej jakości, to powinien móc odmówić wykonania usługi. To samo hydraulik, murarz czy drukarz. Pan Julian. Pan Julianie? Witam serdecznie pana, witam słuchaczy. Ja bardzo podobnie do tego pana, który przed chwilą mówi o mechaniku, który nie chce zamontować wadliwej rzeczy, tylko trochę z innej dziedziny. Chodzi o zwykłego pracownika, który posiada firmę budowlaną. Jemu inwestor nie zapłaci, on nie ma z czego zapłacić w hurtowni za wzięty materiał i uważa, że teraz zgodnie ze swoim sumieniem nie powinien za ten materiał płacić, powinien za ten materiał płacić inwestor, który w jego mniemaniu go oszukał. I przecież to dotyczy wszystkich. Konstytucja każdemu gwarantuje możliwość skorzystania z klauzuli sumienia. Przecież to jest jakaś skrajność. Jeżeli w taki sposób będziemy do tego wszystkiego podchodzić, to tak jak pan mówi, panie redaktorze, będzie jeden wielki bałagan. Dziękuję pan, serdecznie. Pozdrawiam. Pan Adam napisał przykład z aptekarzem bardzo trafny z mojego najbliższego otoczenia. Znam przypadek, że pani z apteki właśnie odmówiła mężczyźnie sprzedaży prezerwatyw, gdyż nie widziała obrączki na jego ręce. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Klauzula sumienia powinna być dopuszczalna dla małych firm. Ja na przykład jako mały przedsiębiorca niekoniecznie chciałbym obsługiwać w zakresie wizerunku tego człowieka, który pobił dziecko 14-letnie z powodu koloru skóry i uważam, że taka mała firma powinna mieć prawo odmówić jakichś usług z obojętnie jakich powodów. Zresztą nie powinno to dotyczyć monopolistów. No, monopoliści takiego prawa mieć nie powinni. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Witam panie redaktorze. Dzień dobry. Dwa słowa, jeżeli chodzi o tutaj porównanie mechaników, hydraulików, no to jest absurd, ponieważ aptekarze to jest zawód, ja nie mogę pracować w aptece jako zwykły człowiek, to jest regulowane, ja nie mam takiego dużej możliwości wyboru aptekarzy, zwłaszcza jeżeli będą bardzo mocno naciski społeczne na tych ludzi, to oni się mogą poddać temu i nie sprzedawać, to raz. Aha. A dwa, przyznam się szczerze, proszę wybaczyć, ale szlak mnie trafia, bo zaczynamy dochodzić do czasów, w których dewoci, różni przedstawiciele mniejszości zaczynają bardzo mocno forować swoje, że tak powiem, przekonania. I tak jak kiedyś Smoleń powiedział, kiedyś to normą był ogół, a nie margines. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Artur napisał. Proszę zadać pytanie z uczelni Łazarskiego panu doktorowi, pańskiemu gościowi. A co z prawami pacjenta na przykład do aborcji, jeśli wszyscy lekarze odmówią zabiegu, powołując się na klauzulę sumienia? Jak państwo zabezpieczy prawo obywatela do legalnej aborcji? Pan Jerzy, witam pana. Halo? Halo. Dzień dobry, słuchałem Dzień dobry. Tutaj tego pana Zordo Jurdis i no niestety ciśnienie mi się podniosło. Powiem dlaczego. Mamy taką sytuację, że no mam dwójkę dzieci, trzecie nam zmarło w wyniku powikłań, jakichś błędów nieistotne. I teraz żona od ginekologa ma zalecone środki antykoncepcyjne z różnych względów, nie tylko ze względu na konieczność, znaczy ochronę przed zajściem w ciąży. No tak, I teraz ma biegać od aptekarza do aptekarza. No powiedzmy, na szczęście nie ma, dotyczy tej sytuacji, ale załóżmy, mieszkamy w małym miasteczku, jest 5 aptek. Wszyscy aptekarze biegają co niedziela do kościoła i każdy odmawia sprzedaży tego leku. No to jest jakieś chore w ogóle. Czy ja się będę ateistą i sobie nie życzę, żeby mi katolicy narzucali swój światopogląd? No to jest sprzeczne z konstytucją, z wolnością obywatelską. No to jest jakieś... Nie wiem, ja bym się 100 lat cofnął. Pan Roman napisał, klauzula sumienia nie może przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków zawodowych wymaganych przez pracodawcę. Pracodawca musi mieć prawo rozwiązać na przykład umowę o pracę z pracownikiem odmawiającym wykonywania powierzonych mu obowiązków. Pani Justyno, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry. Kochana Trójko. Ja chciałam tylko jedno powiedzieć. Tu się miesza prawo z ideologią. Przecież każdy katolik, który ma dekalog, nie pójdzie, że tak powiem, tak przynajmniej nie mam, kupować prezerwatyw, ani nie pójdzie na zabieg. A ponadto zawód, że tak kolokwialnie aptekarza czy lekarza, to nie jest taki zwykły zawód. I dlatego każdy powinien mieć szansę własnego wyboru i trzeba mieć zaufanie, że katolik, człowiek wierzący nie pójdzie. I to jest po prostu straszne. Mnie się to bardzo, ale to bardzo nie podoba, chociaż jestem osobą wierzącą. Ktoś napisał, czy maszynista może odmówić wyjechania w trasę w niedzielę albo w szabat, jeśli religia zabrania mu pracować w te dni. Pan Marcin, panie Marcinie, witam. Witam. Ja jestem małym przedsiębiorcą i nawiązując do wczorajszego tematu i do dzisiejszego, miałem taką bardzo nieprzyjemną sytuację. Płacę ZUS od 7 lat regularnie co miesiąc. Okazuje się, że moja babcia emerytka poszła do szpitala. No i odmówiono jej zabiegu. W drugim szpitalu okazuje się, że stan się pogarsza, pojechała do drugiego szpitala. Mhm. Co się dowiedzieliśmy? Że to nie jest przechowalnia. Mhm. A co się wydarzyło jeszcze ciekawego? Okazuje się, że babcia w pierwszym szpitalu została zarażona sepsą i stan się na tyle pogorszył, że naprawdę te słowa zabolały. Drugi przykład, jeszcze jeden taki krótki. Ciekawe, czy jeśli wejdzie klauzula sumienia, czy pracownicy firm ubezpieczeniowych przestaną współpracować ze swoimi szefami tych firm, które im zlecają jawne oszukiwanie ludzi przy wypłatach odszkodowań z OC. Dziś pytanie, dziękuję, klauzula sumienia dla każdego. Czy tak, czy nie, pan Maciej napisał. Proszę sobie wyobrazić market, w którym na kasie pracują sami weganie. Każdy odmawia sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego. Podobnie w sklepie obuwniczym. Buty sprzedam, ale nie te ze skóry. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem lekarzem, onkologiem przy okazji, więc w związku z tym muszę powiedzieć, bardzo mnie to niepokoi, dlatego że w wielu przypadkach na przykład wypisuję pacjentkom, czy pacjentki muszą brać na przykład leki antykoncepcyjne ze względu na ich zagrożenie życia. Mhm. I w tej chwili, jeżeli ja decyduję jako lekarz o wypisaniu takiego leku, a teraz farmaceuta uzna, że to jest niezgodne z jego klauzulą sumienia, no oczywiście w tym trzeba to wziąć w cudzysłów, bo jakaż to jest klauzula sumienia? Kto decyduje o tym, jeżeli ta kobieta w wyniku wstrzymania tej terapii po prostu umrze? Mm-hmm. To teraz ten farmaceuta swoją klauzulą sumienia będzie za to odpowiadał, a poza tym trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Może panie doktorze zadziała rynek, bo wyobrażam sobie, że będą pewnie i takie apteki, i takie, co więcej... No myślę, że tak. Co więcej, przy okazji tematu dotyczącego farmaceutów... Ale jeszcze jedna rzecz jest ważna. Aha. Jeden z państw Nie pamiętam, czy Norwegia, czy Finlandia, jakaś lekarka z Polski odmówiła udania się na kurs zakładania spirali do macicznej. I on po prostu zwolniono z pracy, dlatego że to jest umiejętność, którą lekarz sam pracujący musi posiąść. Więc w związku z tym można się szermować klauzulą sumienia, że ona nie będzie. No ale ona musi to umieć. Przecież no to jest... Wymogi, jak ja słyszę, jak ktoś opowiada o dziecku, no przepraszam, dziecko trzytygodniowe, dwutygodniowe, no gdybym coś takiego powiedział na egzaminie z embriologii, to mnie mój profesor tamtych 40 parę lat temu po prostu wyrzucił za drzwi, bo to nie jest dziecko. Są pewne określenia, to jest zygota, to jest jajo zapłodowe, to jest płód, a nie można szermować tym hasłem dziecka. Nie otwierajmy, no nie otwieramy dzisiaj tego tematu, wróćmy do zasadniczego pytania. Klauzula sumienia dla każdego, skończę tylko myśl, były takie propozycje, aby te apteki znakować. Pan Jan jeszcze. Pan Janie, witam. Halo? Proszę czekać. No, krótko czekałem. Tak, bardzo proszę. Osobiście jestem przeciwny takiej dyskusji i takiemu podejściu do sprawy. I powiem krótko, jeżeli komuś nie pasują pewne rzeczy i chce je wykorzystywać w swoim zawodzie, niech tego zawodu nie idzie. I tyle, bo nie możemy dochodzić do takiej paranoi, że praktycznie nie będzie niedługo można zrobić nic, czy załatwić niczego, bo każdy będzie się powoływał na klauzulę sumienia. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę internetową, tam dzisiejsza sonda. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Na przykład ktoś zatrudni się, dajmy na to, w rzeźni, będą mu kazali uśmiercić świnię, on powie nie, bo jest innego wyznania. To musi być uzasadnione i musi być po prostu oparte o pewien kodeks postępowania po jednej i drugiej stronie, bo takie arbitralne, ogólne określenie może prowadzić do nadużyć z jednej i drugiej strony. Także sama zasada jest jak najbardziej słuszna, jest tylko kwestia pewnej kultury pracy, kultury kierowania, kultury posłuszeństwa i pewnego modelu dyscypliny po prostu pracowniczej. Tak bym to ujął. To już 12.32. Moim gościem jest pani mecenas Anna Mazurczak, Wydział Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole Równego Traktowania Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam panią naczelnik, kłaniam się. Dzień dobry. Zapewne pamięta pan, pani ten przypadek, drukarz z Łodzi, pan Adam J. Sprawa z 2016 roku, odmówił usługi organizacji LGBT. Został za to skazany, ukarany karą grzywny. Powoływał się na niezgodność usługi z przekonaniami, z sumieniem. Uważa pani, że nie miał prawa, wyrok jest zasadny? Uważam oczywiście, że wyrok jest zasadny z tego powodu, że rzeczywiście zgodzę się tutaj z panem doktorem, że wolność religii to jest jedno z takich praw człowieka, które jest fundamentalne. Ale nie tylko religii, nas... także sumienia. Tak, sumienia. W takim razie z artykułem 53 Konstytucji? Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Już wyjaśniam, bo to, o czym trzeba pamiętać, to, że chyba lepiej sformułować to prawo człowieka w taki sposób, że każdemu właśnie przysługuje wolność religii, a nie każdemu przysługuje klauzula sumienia. To znaczy, każdy z nas ma prawo wyznawać taką religię, jaką uważa, każdy z nas ma prawo wygłaszać takie poglądy, na jakie ma ochotę. Natomiast jeżeli chodzi o uzewnętrznianie tych poglądów, tutaj już mamy pewne ograniczenia. Także należy pamiętać o tych proporcjach. Wszystko we właściwych proporcjach. Jeżeli ja egzekwuję moje prawo do wolności religii, muszę pamiętać o poszanowaniu praw innych osób. I w przypadku tej klauzuli, w przypadku akurat sprawy drukarza, no chodziło chociażby o prawo do niedyskryminacji czy godność tych osób, którym odmówiono świadczenia jakiejś usługi. No, dyskutowałbym, powiem szczerze, i mam wątpliwości, bo trudno nazwać druk ogłoszenia obowiązkiem na przykład publicznym. Czy to nie jest uderzenie na przykład w swobodę, wolność prowadzenia działalności gospodarczej? Usługodawca nie ma prawa do odmowy wykonania usługi? To znaczy, znowu, ta wolność gospodarcza też podlega pewnym ograniczeniom i co do zasady, jeżeli decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, to decyduje się na to, że świadczy określone usługi wszystkim klientom, nie mam prawa ich selekcjonować ze względu na ich, nie wiem, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Także pod tym względem mam oczywiście pewien obowiązek świadczenia usług, natomiast potrafię sobie wyobrazić takie sytuacje, w których rzeczywiście wolność religii uniemożliwia mi świadczenie takiej usługi, ale to nie była ta sytuacja, tak? Dlatego, że drukarz nie był zobowiązany do tego, żeby zrobić coś, co samo w sobie przeczy zasadom jego religii. To, tak? Prawda, to znaczy tak. Wydrukowanie tęczowego plakatu samo w sobie trudno sobie wyobrazić, że bezpośrednio narusza jego wolność religii, ale oczywiście myślę, że są takie sytuacje, w których usługodawca może skutecznie powołać się na to, że wolności jego religii przeszkadza wykonanie jakiejś konkretnej usługi. Akurat w tej sprawie zapadł taki, a nie inny wyrok. Po zmianach w ustawie o gwarancjach wolności, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, o wolności sumienia wyznania, zniknie, jak pani mecenas wie, przepis wyłączający możliwość powołania się na klauzulę sumienia dla tych, którzy powołując się, uchylają się od wykonywania obowiązków publicznych. Zatem rozszerzamy prawo do powoływania się na klauzulę sumienia. Słusznie? To znaczy, po pierwsze, nie jestem taka pewna, czy tak bardzo wtedy rozszerzamy. To znaczy, samo uchylenie tego przepisu w ustawie nie spowoduje, że każdy w każdej sytuacji będzie mógł powołać się na klauzulę sumienia, żeby odmówić wykonania jakiegoś obowiązku. Nadal mamy przepisy konstytucyjne i też przepisy Konwencji o prawach człowieka chociażby, w których jest mowa o tym, że każdy ma to prawo uzewnętrzniania religii, ale to prawo jest ograniczone, tak? I nie jest tak, że w każdej sytuacji, bez względu na przepisy ustawowe, każdy będzie mógł powołać się po prostu na konstytucję. Także... Nie wiem... Myślę, że teraz zresztą jest taka tendencja, żeby powoływać się wprost właśnie na konstytucję, ale chciałem zapytać o to, a gdzie w takim razie to prawo o możliwości powoływania się na klauzulę sumienia, bądź nie, gdzie jest regulowane na przykład? Ja bym powiedziała, że właśnie w Konstytucji i też w Konwencji o prawach człowieka. A bo wspomniała pani o ustawach, więc chciałem zapytać o te konkretne ustawy. A konkretnie ustawa to ustawa, o której już była dzisiaj mowa, czyli ustawa o zawodzie lekarza chociażby. Także jeżeli chodzi o konkretne przepisy ustawowe, to jest to ustawa o zawodzie lekarza. Natomiast ja nie chciałabym może dyskutować z tym, czy można, czy nie można powoływać się na klauzulę sumienia, jeżeli nie jest ona uregulowana w ustawie, dlatego że mamy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, ale także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z którego wprost wynika, że ta wolność gwarantowana właśnie w Konstytucji czy w Konwencji podlega ograniczeniom. I nawet powołując się na tą wolność religii wynikającą z Konstytucji, co oczywiście można robić, no nie jest tak, że bez żadnych ograniczeń można z niej w życiu publicznym korzystać. Żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, pluralistycznym, które cechuje się tym, że wielu z nas ma różne poglądy, różne religie wyznajemy, różne światopoglądy i w związku z tym no nie możemy oczekiwać tego, że cały świat, całe otoczenie, całe społeczeństwo dostosuje się do wymagań określonej jednej religii. Zgoda, tak? Musimy uszanować to, że te religie są różnorodne. Pani mecenas, tylko czy można wyobrazić sobie sytuację, kiedy to prawo do powoływania się na klauzulę prowadzić będzie do dyskryminacji innych? Tak, to znaczy chodzi panu o to, że jeżeli usługodawca na przykład powoła się na klauzulę sumienia, doprowadzi to do dyskryminacji osoby, której on odmówi świadczenia jakiejś usługi. Oczywiście, jak najbardziej. I to są właśnie te granice korzystania z klauzuli sumienia. Jeżeli naruszam prawa innych osób, zastanawiam się, które w tej konkretnej sytuacji, w tym indywidualnym przypadku prawo człowieka powinno mieć pierwszeństwo i jeżeli nieproporcjonalnie próbuję właśnie narzucić komuś swoje zasady, swojej własnej religii, no wówczas to jego prawu człowieka należy udzielić pierwszeństwa. Tyle, że ustawodawca uznał, jak wiemy, wartość związaną z wolnością sumienia i religii za nadrzędną, prawda? Skoro zawarł to w Konstytucji, w ustawie zasadniczej, czyli wolność sumienia ponad wszystko, a odczucia... No nie do końca. Godność ponad wszystko, powiedziałabym. To jest takie prawo człowieka, które nie podlega ograniczeniom. Godność ponad wszystko. Także wolność religii akurat nie ponad wszystko. Konstytucja wprost o tym mówi. Wolność religii jest ograniczona między innymi prawami i wolnościami innych osób. Doktor Tymoteusz Zych z Ordo Iuris uważa, że klauzula sumienia nie będzie miała takiego bezwzględnego charakteru, groźnego na przykład dla porządku publicznego, że kwestie związane z bezpieczeństwem państwa czy ochroną zdrowia są wyłączone spod wolności sumienia. Podziela pani tę opinię? Ja myślę, że wbrew pozorom podzielam całkiem wiele opinii ekspertów Ordo Iuris, jeżeli chodzi o wolność sumienia i religii. Myślę, że my się spieramy tylko co do tego, w jakich przypadkach rzeczywiście uzasadnione jest powołanie się na klauzulę sumienia. Ale panowie widzą bezpośredni związek pomiędzy wolnością religii a konkretną usługą, czy właśnie świadczeniem zdrowotnym o wiele częściej niż Rzecznik Praw Obywatelskich. Być może, ale już mamy konkretny spór, mamy konkretną sprawę związaną, o czym meldują dzielnie słuchacze, związaną na przykład z działalnością aptek, z działalnością farmaceutów. Jasne. I tutaj nie mam wątpliwości, że farmaceuci no, nie mają możliwości powołania się na klauzulę sumienia. Zresztą jest taki wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym Trybunał właśnie to wyjaśnia, że jakby samo sprzedawanie tych środków nie specjalnie jest bezpośrednio związane z zasadą jakiejś konkretnej religii. Przepraszam, zapytam brutalnie. I co z tego, tak, że pani tak uważa, czy też z całym szacunkiem uważa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich? Ba, uważa nawet Ministerstwo Zdrowia. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Proszę bardzo, tak możemy wymieniać, skoro praktyka jest taka, że klauzule sumienia farmaceuci stosują. Trzeba się skarżyć. Niektórzy. Pisać do Rzecznika Praw Obywatelskich, trzeba pisać do Rzecznika Praw Pacjenta. Trzeba się skarżyć na to, tak? Dlatego, że korzystanie z klauzuli sumienia przez farmaceutów jest obecnie niezgodne z prawem. A jeżeli rozszerzymy to prawo do powoływania się na klauzulę sumienia, ileż będzie takich spraw? Ileż będzie takich skarg? Ale rozszerzymy przez uchylenie przepisów w tej ustawie, dlatego że samo uchylenie przepisów w tej ustawie moim zdaniem no, nie spowoduje, że automatycznie wszystkim osobom wykonującym jakiekolwiek zawody czy funkcjonującym w przestrzeni publicznej będzie przysługiwała klauzula sumienia. Także, ale naprawdę zachęcam do skarg, tak? Dlatego, że nawet uchylenie tego przepisu no, nie spowoduje, że zmienią się przepisy z konstytucji czy konwencji, w których jest mowa o tym, na jakich zasadach można korzystać z klauzuli sumienia. Mecenas Anna Mazurczak, naczelnik Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, jest moim gościem. Wrócimy, pani mecenas, do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut. 20 minut pozostało nam do 13. Klauzula sumienia dla każdego, czy tak, czy nie. 7 trójek na początku. 22. In the blackness of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, for this bad, bad world I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by, from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky, for this bad, bad world he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star, from the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy. She was too young to know. Pan Grzegorz napisał: w młodości chciałem handlować samochodami. Niestety sumienie nie pozwalało mi na przykład na sprzedaż kiepskiego samochodu za dobre pieniądze. Cóż, zmieniłem źródło dochodu. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Pan Bogdan: jestem kontrolerem skarbowym i czasami nie mam sumienia wymierzać tak wysokich podatków, szczególnie jak widzę potem, co rządzący z tymi podatkami robią. Pan Sylwester, panie Sylwestrze, witam, halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja chciałbym się podzielić takim swoim doświadczeniem. Skorzystałem w swoim życiu jako bardzo młody człowiek, jeszcze nastolatek, z klauzuli sumienia i odmówiłem sprzedaży w sklepie mojej mamy, odmówiłem sprzedaży alkoholu i papierosów. Sytuacja była, no dzisiaj patrzę, przezabawna. Wybrnąłem z tego tak, że widząc mamy cierpienie, stwierdziłem, że miłość bliźniego jest ważniejsza niż moje zobowiązanie, które tam podpisałem w związku z tym i odpuściłem. A miłość do bliźniego tego, który kupował, rozumiem, tak? Nie, do mamy, która cierpiała, że nie miała pracownika. A rozumiem, pozdrawiam, dziękuję. Pani Jagodo, witam, halo? Dzień dobry. Ja mam duże co do tego wątpliwości. Mam synową, która jest bardzo chora, bo ma bardzo poważne problemy z tarczycą. Jej odrasta. To jest młoda kobieta po 30. I odmówił wypisania środka antykoncepcyjnego. Pierwsze ginekolog. jak poszła do innego, wytłumaczyła, ona ma dokumenty, dlaczego nie może zajść w ciążę, bo każdy wie, jeżeli jest tarczyca, która, ona musi być pod ścisłą kontrolą. W czwartej aptece jej sprzedali środek antykoncepcyjny, bo wszędzie mówili o klauzuli sumienia. Chyba troszeczkę mylimy pojęcia, lekarz wie, co robi i co zapisuje. Jest to przykre, że właściwie karze się nas za wiarę, za wszystko. Ja jestem wierząca, ale nie zgadzam się, żeby narzucać aż tak rygorystyczne rzeczy. To, dla mnie to się nie godzi jako chrześcijan i jako katolik. Co na to pan Marek? Panie Marku, witamy pana. Halo? Witam. Panie redaktorze, pan tam nadmienił w którymś momencie na temat odznakowania takich aptek, a ja bym poszedł dalej. Co by wtedy powiedzieli pracownicy, gdyby ich odznakować? Czyli przychodzi do pracy i on ma mieć, nie wiem, napisane na czole, że nie będzie obsługiwał, bo wyznaje taką klauzulę. I wtedy zobaczymy, jak się by odpowiedzieli ci ludzie. No, byłaby to stygmatyzacja, zatem mowa o dyskryminacji. Marcin Bogucki, socjolog, posłuchajmy. Według mnie klauzula sumienia powinna jednak być zarezerwowana dla zawodów medycznych, dla lekarzy, ewentualnie dla farmaceutów, jeżeli naprawdę istnieją ku temu jakieś specjalne przesłanki. Aczkolwiek ja specjalnie nie widzę takowych. Natomiast jeżeli przełożymy klauzulę sumienia na wszelkie obszary działalności gospodarczej człowieka, no to może dojść do naprawdę poważnych absurdów, bo na przykład producent jakichkolwiek części, nie wiem, zamiennych do samochodu, nie ma kontroli nad tym, kto te części będzie używał. Nie wiem, producent samochodu, rzemieślnik, który robi paski, torebki i tak dalej, i tak dalej. Także dochodzimy do sytuacji, kiedy ja jako przedsiębiorca mogę nie sprzedać komuś ze względu na mój światopogląd jakiegoś towaru, natomiast będąc producentem tego towaru, ja nie mam tak naprawdę żadnej możliwości kontroli, kto ten towar kupi. Dlatego uważam, że w takich sprawach jak światopogląd i klauzula sumienia nie należy tutaj specjalnie już nic majstrować i zostawić to tak jak jest, a już i tak z tym mamy dosyć duże problemy. Pan Sławomir komentuje, dyskusja o klauzuli sumienia troszkę mnie przeraża. Według mnie w ogóle nie powinno być o tym mowy. Człowiek jest wolną istotą, nie można go do niczego zmuszać. Jeśli jakiś lekarz nie chce wykonywać aborcji, to jest to jego święte prawo. Jeśli sprzedawca samochodów nie chce sprzedawać na przykład czerwonych samochodów, to też jest to jego święte prawo. Oczywiście sprawą właściciela salonu samochodowego, apteki czy szpitala jest to, czy takiego pracownika zatrudni. Pan Łukasz, panie Łukaszu? Dzień dobry, w sprawie tematu. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o klauzulę sumienia, to myślę, że farmaceuta, wykonując czyjeś zlecenie lekarza, tutaj myślę, że nie powinien mieć nic do powiedzenia, ponieważ jest to zawód lekarza odgórnie, daje jakąś receptę lub tudzież jakieś leczenie i jeżeli aptekarz nie ma ochoty sprzedawać tego z powodu klauzuli sumienia, to niech w ogóle wycofa lek ze swoich produktów i wtedy będzie oficjalnie mówił, niestety nie sprzedajemy tego produktu. Jeżeli chodzi o pana drukarza, to myślę, że powołanie się na orientację seksualną było błędem, tak jak pan Rochusza tutaj czytał. Nie powołał się na orientację seksualną, ale na sumienie właśnie. Na sumienie. To myślę, tak, że w tym wypadku jednak swoboda o działalności gospodarczej, tak to się pan nazywa. Myślę, że jeżeli nie chcę komuś czegoś sprzedawać, nie powołując się na żaden powód, po prostu nie mam ochoty sprzedawać czerwonych samochodów, nie mam ochoty sprzedawać albo tego właśnie wykonywać. Czyli to prawo, i ich klauzul. To prawo do odmowy, rozumiem, że panu drukarzowi pan by pozostawił, tak? Oczywiście to jest, myślę, że swoboda działalności. Jeszcze, jeżeli nie mam komuś ochoty sprzedawać, nie podaję po prostu powodu, nie sprzedaję. A, i rozumiem. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Marek jeszcze, panie Marku. Kłaniam się, dzień dobry, panie Kubo. Witam. Otóż ja bym chciał zwrócić uwagę na słabość merytoryczną pana doktora Zorno Juris. Wydaje mi się, bo ta dyskusja idzie bardzo tak dosyć monotematycznie, znaczy monostronnie. Wszyscy jesteśmy przeciw, natomiast gdyby zaprosić tutaj eksperta, który miałby dosyć szersze horyzonty, jeśli chodzi o merytorykę w tym temacie, być może, że ta dyskusja by była bardziej soczysta i byśmy usłyszeli wiele argumentów takich bardziej merytorycznych za, bo ten temat nie jest taki jednostronny, jak mi się wydaje. Nie jest, owszem, choć mam wrażenie, że troszkę krzywdząco zawęża pan horyzonty mojego gościa. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Kilka dni temu była audycja o wolności gospodarczej. Owszem. I uważam, że każda wolność zaczyna się od naszej wolności, od wolności osobistej. I to jest takim punktem wyjścia, a nasza wolność jest ograniczona wolnością drugiego człowieka i w tym momencie się kończy, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. I jestem chrześcijaninem i zawsze mnie tak uczono, przynajmniej miałem takich nauczycieli, że ta wolność się w tym momencie kończy, moja. Pozdrawiam. Jeszcze jedno zdanie? Wracając do pana drukarza, to miał prawo odmówić wykonania usługi. Na tym polega też wolność gospodarcza. A wracając do aptekarzy, to ich wolność właśnie się w tym momencie kończy, kiedy druga osoba, mając wolność wyboru, żąda jakiegoś medykamentu, który jest albo przepisany, albo nie podlega czy albo po prostu konieczny. Panie Krzysztofie, tak, kończę. Może go po prostu, dziękuję. Może go po prostu 10 połóż. Minut do 13. Wiesław Gałązka, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Jeżeli byśmy przyjęli, że pracując w jakichś zawodach, zwłaszcza w zawodach, które niosą ze sobą pewną odpowiedzialność, będziemy kierowali się wyłącznie swoim własnym poczuciem dobra i zła, to dojdzie do jakiegoś szaleństwa, bo wyobraźmy sobie, że na przykład lekarz nieznoszący antysemitu i walczący z antysemityzmem powie, że klauzula sumienia nie pozwala mu leczyć rannego w wypadku jakiegoś nacjonalistę z ONR-u. Albo załóżmy funkcjonariusz penitencjarny powie, że klauzula sumienia nie pozwala mu więzić innych ludzi. No przecież dojdziemy do jakiegoś idiotycznego działania. No jeżeli ktoś nie chce robić czegoś wbrew swojej woli, to nie powinien wybierać zawodu takiego, który powinien mu nakazywać jednak wypełnianie wszystkich obowiązków tego zawodu. 9 minut pozostało do 13. Pani mecenas Anna Mazurczak, Wydział Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, jest ponownie moim gościem. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I ponownie pan dr Marcin Olszówka, Ordo Iuris, Uczelnia Łazarskiego, prawnik. Witam pana, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, wyniki naszego sondażu i pani mecenas, klauzula sumienia dla każdego, 14% internautów trójkowych na tak, 86% na nie. Panie doktorze, czy nie uważa pan, że rezygnacja z tego przepisu z ustawy o wolności sumienia i wyznania nie wywoła złych następstw, nie wywoła złych skutków? Absolutnie uważam, że nie wywoła, ponieważ samo uchylenie tego przepisu jest uchyleniem przepisu, który jest w sposób oczywisty niezgodny z konstytucją, co już wielokrotnie powtórzył Trybunał Konstytucyjny, więc samo jego uchylenie ma na celu jedynie doprowadzenie do stanu zgodności ustawodawstwa, czyli tej konkretnej ustawy z konstytucją. No i oczywiście głównym plusem będzie taki, że na poziomie stosowania prawa, szczególnie przez sądy czy inne organy administracji publicznej, no nie będzie można, że one stracą jeden z możliwych argumentów, żeby kwestionować konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia. Podziela pani taką opinię, taką zdanie, pani mecenas Anna Mazurczak? Może sporu między moimi gośćmi po prostu dzisiaj nie ma. No myślę, że trochę jest. Dlatego, że w mojej ocenie jednak konstytucja nie zawsze gwarantuje możliwość zachowania się zgodnie ze swoimi przekonaniami, ze swoją religią, ze swoim światopoglądem w sferze publicznej. Jeżeli decyduje się chociażby na prowadzenie działalności gospodarczej, to moja wolność uzewnętrzniania religii podlega pewnym ograniczeniom. I z tego powodu nie zawsze, nie w każdej sytuacji, bez względu na to, czy ten przepis ustawowy istnieje, czy nie, mogę powołać się na klauzulę sumienia. Słuchacze wymienili dzisiaj bardzo wiele, bardzo ciekawych przykładów, kiedy rzeczywiście ten sprzeciw sumienia byłby nadużyciem i prowadziłby do narzucenia zasad mojej religii innym osobom. Na przykład w przypadku farmaceutów, bo oni... Na przykład w przypadku farmaceutów. A to ciekawe, bo farmaceuci, przynajmniej sporo z nich, uważa, że są dyskryminowani. Skoro w ustawie o zawodzie lekarza jest umocowana sprawa klauzuli, to dlaczego nie w ustawie regulującej zawód farmaceuty? No z tego powodu, że te czynności, które oni wykonują, czyli wydawanie leków, to nie są moim zdaniem czynności, które można porównać do czynności, które podejmuje chociażby lekarz. Te czynności nie są ściśle związane z zasadami religii, których, na które oni chcieliby się powołać. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, osoby, które nie wiem, robią opakowania dla środków antykoncepcyjnych albo prowadzą ciężarówki, które dowożą te leki do aptek, też mogliby korzystać z klauzuli sumienia. Także trzeba jednak zachować pewne proporcje ze względu na prawa innych osób, tutaj prawa pacjentów do ochrony zdrowia, prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych i równego dostępu do tych świadczeń zdrowotnych. Panie doktorze, dziś przywoływany był przykład, no słynny przykład pana drukarza Adama Z. z Łodzi. Został, jak powiedziałem, skazany prawomocnym wyrokiem na grzywnę. Rozumiem, że po zmianach podstawy do skazania nie będzie? Nie zupełnie, że po pierwsze pan drukarz z Łodzi został wprawdzie skazany, ale nie na grzywnę. Sąd w drugiej instancji odstąpił od wymierzenia kary. Wyrok jest oczywiście prawomocny. Wyrok jest oczywiście prawomocny, ale został zaskarżony do Sądu Najwyższego, no i czekamy na rozpatrzenie. A po drugie, podstawa prawna tego wyroku, tam akurat jest konkretny przepis kodeksu wykroczeń, jest również zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego i również czekamy na rozstrzygnięcie, więc sprawa tego drukarza z Łodzi na pewno będzie miała ciąg dalszy. Natomiast oczywiście w sprawie jeszcze w ogóle drukarza czy innych osób świadczących usługi. Tak. Czyli powołujących się na wolność działalności gospodarczej, to oczywiście w tym przypadku akurat doszło do pewnej synergii, czyli jednocześnie on się mógł powołać i na swoje prawo do sprzeciwu sumienia, jednocześnie na pewne prawa wynikające z wolności działalności z konstytucji wolności działalności gospodarczej. I w zasadzie ten drugi element, co także wybrzmiało w niektórych głosach państwa słuchaczy, to także wykazywało, że ta wolność działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku małych czy średnich przedsiębiorców, ona także powinna pozwalać na bardzo dużo, na przykład na odmowę wykonywania określonych rzeczy, czy na przykład z tym sprzedażą czerwonego. Ale sąd, jak pan sam wspomniał, pierwszej i drugiej instancji, mimo zmiany sankcji po drodze, nie podzielił tej argumentacji. Jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec, jeśli pan pozwoli, 30 sekund tam pozostało. Co dalej? Senacka komisja, przypuśćmy, że przegłosuje wniosek o zmianie w ustawie. Ustawa trafi do Sejmu? Tak, no Senat przyjmie projekt, miejmy nadzieję, że przyjmie projekt ustawy poprawiający aktualny stan prawny, no i to będzie projekt ustawy i rozpocznie się ta procedura ustawodawcza, czyli w Sejmie trzy czytania. W ewentualnym uchwaleniu przez Sejm ustawa trafi ponownie, no na krótko, ale trafi do Senatu i potem jeszcze prezydent albo ją podpisze, albo skorzysta z którychś z innych Bardzo jestem ciekaw, jak ustawa w nowym kształcie zadziała, jakie przyniesie praktyczne skutki tematów. Zapewne nie zabraknie. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Pani mecenas Anna Mazurczak, pan doktor Marcin Olszówka. Jutro w południe obecność obowiązkowa. Czekam na państwa. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Pentium za 1599 zł, oszczędzasz 100 zł. Dodatkowo do każdego laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne Canon. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Tylko do 15 lutego trwa promocja Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.